Book 2 28 29 29 في الفندق شكاوى A hotelban panaszok A hotelban panaszok A dusz la ya'mal A zuhany nem működik. A zuhany nem működik. La yujadu ma'un sakhin. A meleg víz nem folyik. A meleg víz nem folyik. Ayumkinukum an tukallifu ahadan li yusliha? Meg tudja javítatni? Meg tudja javítatni. La yujadu telefon fi al-ghurfa. A szobában nincs telefon. A szobában nincs telefon. La yujadu televizión fi al-ghurfa. A szobában nincs televízió. A szobában nincs televízió. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. أصبانك نينش أركية. أصبانك نينش أركية. الغرفة صاخبة. أصبا طول هانغوش. أصبا طول هانغوش. الغرفة صغيرة جدا. أصبا طول كيتشي. الصوبة طول كيتشي. الغرفة معتمة جدا. الصوبة طول شتيت. الصوبة طول شتيت. التدفئة لا تعمل. الفوتيش نم ميكوديك. الفوتيش نم ميكوديك. المكيف لا يعمل. A légkondicionáló berendezés nem működik. A légkondicionáló berendezés nem működik. A televízión معطل. A televízió rossz. A televízió rossz. هذا لا يعجبني. Ez nem tetszik nekem. Ez nem tetszik nekem. السعر عال جدا علي. Nekem ez túl drága. Nekem ez túl drága. عندكم ما هو أرخص؟ Van valami olcsóbb is. Van valami olcsóbb is. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Van itt a közelben egy ifjúsági szállás. Van itt a közelben egy ifjúsági szállás. هل يوجد pension بالقرب من هنا؟ Van itt a közelben egy panzió? Van itt a közelben egy panzió? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Van itt a közelben egy vendéglő? Van itt a közelben egy vendéglő?